saç yerde sürünür. Sağ olası haydi ye cahil ömrüm çürüdür. Sağ olası haydi ye cahil ömrüm çürüdür. Haydi ye hıldır hıldır yürü ye. Gelin ömrün çürü ye. Elim elim elim ye. Bizim evden geriye üç adım gel beriye. Kalın kaşlı hayriye, hoş bakışlı hayriye. Kurban olam hayriye sendeki o bakışa. Kurban olam hayriye sendeki o bakışa. Hayriye hıldır hıldır yürüye. Gelin ömrün çürüye. Elim elim elmiye. Bizim evden geriye üç adım gel beriye. Kalın kaşlı haydiye, hoş bakışlı haydiye. Nerede kaldın gelmedin hey başımın belası. Nerede kaldın gelmedin hey başımın belası. Hayriye hıldır hıldır yürüye. Gelin ömrüm çürüye. Erim erim erime. Bizim evden geriye üç adım gel beriye. Kalın kaşlı haydiye, hoş bakışlı haydiye.